А мой батько місяць, моя мати зора, моя мати зора рано замуж отдала, отдала мене мати у чужую сторону, у чужую сторону, великою сім'ю. Великая семья вечерати села, а мене молода посилают по воду. По водицю йшла, поспішалася, а з водицю йшла, пристановлювалася. Пристановлювалася, присухо влівалася, щось стучить, щось брочить, мати сину говорить, щось стучить, щось брочить, мати сину говорить, ой, ти син, чом ти жоники не б'єш? А за що ж я маю біть, вона вміє все робить. На